סובל אני בתוך ליבי מאכזבה שנשארה בי. סובל אני בתוך ליבי ובדרכי כבר שתחזרי. בכתב ידי כתבתי לך, בדמעותיי סיפרתי לך על המכתב שכבר נשלח. בכתב ידי כתבתי לך, בדמעותיי סיפרתי לך על אהבה שנשארה בי. סובל אני בתוך ליבי מאכזבה שנשארה בי. סובל אני בתוך ליבי ובדרכי כבר שתחזרי. סובל אני בתוך ליבי מאכזבה שנשארה בי. סובל אני בתוך ליבי ובדרכי כבר שתחזרי. בתוך דממה אני לבדי וסיגריה כאן בידי מוחקת לי את סוד ליבי. הגיע הזמן שתחזרי כאן לידי כמו תמיד אהובתי. סובל אני בתוך ליבי מאכזבה שנשארה בי. סובל אני בתוך ליבי ובדרכי כבר שתחזרי. סובל אני בתוך ליבי מאכזבה שנשארה בי. סובל אני בתוך ליבי ובדרכי כבר